सिंह सैन चल गया, नीचे होने पर सूत्र लग गया, चीज फुरोर नौ, ची और एक स्फुर धातु, नी होने पर आत्तो हो जाएगा, तो ची को चा हो जाएगा, चा अग्र ई, चा अग्र ई होने पर अर्ति ही ब्ली री क्नुई क्ष्माई आताम पुंग नौ, ये तो सूत्र याद है ना, लघु में है अर्थी हरी बिली सबको, इसमें आताम आ गया अक्षमाई आताम पुक नव, नुहने पर पुक आगम होगा, ऐसा पुक सिया था नव, तो चा होने के बाद पुक हो गया, चापी बन गया, ये जिस पुरो नव विकल्प से आत्तो करता है, जिस पक्ष में आत्तो होगा उस पक्ष में पुक होगा, तो धातु बन गया चापी, धातु संज्ञा बोलो, धातु संज्ञा होगी क्या, यहाँ क्या सनादि है, सनादि क्या मालूम है, इसमें नी गया है ना, नीचे आया मालूम है, श्लोको नहीं मालूम है, अरे सनादि था तो समय कोई बोला सनादि क्या बताओ भैया कर कौशल जी आकाश को दिखाना पड़ेगा, मालूम है सनादि, सुनो नीचे बोला बोलो, नहीं अच्छा आकाश उसी उसी कोटि में आकाश हम कोटि में नहीं है, बोला आकाश बोल तो सीधा भैया कौन कसु जी क्या मारे में बोलना बोलो, निंग चेति द्वादशामी सनादय, हाँ ये सनादि धातु संज्ञा होगी, जिस पक्ष में नीच पुक हुआ, अन्य पक्ष में नीचे होगा चयन चयन धातु, पुक होने के बाद नीचे होने के बाद अचरणित से वृद्धि चाई, फिर क्या सूत्र लग गया, चाई बन गया, धातु संज्ञा होगी, हाँ तो चाई बनने पर तिप सब हो गया, हाँ मिताम रस हो जाएगा, मिताम से चय हो गया, क्या रूप बनेगा, चयति चपयति चयति, चापी में भी मिताम रस हो गया, चपयति चयति, यहाँ ची में जो यंकार ईत संग क्या है, ईत करण सामर्थ्यात अस्य निज विकल्प, क्योंकि यदि नीच हो जाएगा नित्य ही तो फिर यंकार अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा, जिस पक्ष में नीच नहीं होगा उस पक्ष में ई होने से क्या सूत्र लग गया, सरित करते आत्मनिपद होगा, तो चयते बन गया, चयते पूरा बनेगा आत्मनिपद में परेशम पद, दोनों क्या परेशम पद भी, हाँ प्रणिचयती प्रणिचयते में नत्व हो गया विकल्प से, ये क्या सूत्र मालूम है, नेर गदन अद में नहीं आता है, छे से हाँ तो विकल्प से हो गया, नान्य मितो हेतु, ये चुरादि गण सूत्र है, न अन्य अहेतु मितो हेतु से, तो यदि नीच करेंगे तो मित हो जाएंगे, और अहेतु स्वार्थ में नीच करेंगे तो ये जो आगे उनको छोड़ करके अन्य कोई मित नहीं हो गए, कहाँ से लेकर के ज्ञपाद से चियंता, तो उसमें कोई कहते पांच कोई कहते सात मतभेद इसमें है, तो उसमें हिसाब गिनती करो, जैसे क्या लिखा है पांच सात करके, ज्ञप से लेकर ज्ञप यम आगे च चपैते के रह बल चिय मिलाएंगे तो सात हो जाएंगे। चिय नहीं है कि उसके मत में चप नहीं होगा तो वहाँ दो चपयति चयति इसका लुंग लकार में मित सनबत होगा सही सनबत होगा। सनबत होने से क्या बनेगा अची अची चपत क्या बनेगा चपत आत्मनिपद बनेगा। अब जब पुक आगमन नहीं होगा क्या बनेगा अची चयत अहेतु स्वार्थ इसका दे दिया अर्थ नान्य मितु अहेतु अहेतु का था स्वार्थे निची ज्ञापादि अन्य मितु न स्यु इसलिए तेन समाधि नाम अमन तत्व प्रयुक्त मित्व न अमंत होने से मित होता है वो समाधि अमंत होने से गम धातु अमंत होने से मित है तो गमयति बनता है गच्छति तम प्रेरयति गमयति किंतु यहाँ चुरादि में स्वार्थ नीचे होने से नहीं होगा। दो आगे पृष्ठ में दे दिया जनी जृष क्नसु क्नसु रंजो मंताश्च इसमें जो अमंत होते हैं चुरादि में धातु आएंगे तो सब अमंत नहीं होंगे ऐ अमंत नीच नहीं मित नहीं होंगे जितने आए इतने मित अन्य स्वार्थ में नीचिकरण से मित नहीं होंगे। सत्याव सूत्र से और हेतुमत्ति च सूत्र से जहाँ नीचे होता है वो मितामृस से हर्ष हो जाएगा। घट चलने यहाँ नीचकरण से क्या बनेगा घट्टी हैं अतवधा वृद्धि हो जाएगी ना नहीं क्यों बोलो जल्दी बोलो अकार नहीं अकार है ना नहीं है हाँ उपधा नहीं बोलो खाली अकार नहीं कहीं अकार थे तो लुंग लकार में ये बोलो क्या बनेगा जी नहीं होगा क्यों रुपये क्या हाँ अज घटत कैसे बोल दिया इतने जब भी अजी घटत सनबत होकर दीर्घ लघु से लघु होगा तो अजी बन जाएगा क्यों नहीं होगा लघु पर का कौन नहीं घट में जो अय वह लघु पर का होना चाहिए। अभ्यास अभ्यास में क्या रहेगा अरे या तो लघु पर नहीं हुआ हाँ ये आगे गुरु होने से अभ्यास में जो हो जाएगा वो लघु होगा हैं अभ्यास में तो लघु होगा किंतु लघु पर का नहीं पर में जो घ में अ है वो लघु है या गुरु है तो लघु पर का नहीं होने से अज घट तो बन जाएगा। मुस्त सनबत होगा ना नहीं होगा बोलो जल्दी होगा नहीं हाँ वो बोलिए बोलो आप बोले तो सनबत सनबत होगा नहीं प्रश्न आपको तो सनबत होगा क्या है मारे में पता नहीं सनबत होगा नहीं पता नहीं मई हाँ आप कौन अब नहीं क्या मालूम है ना नहीं होगा नहीं होगा जैसे ये घट हुआ ऐसे मुक्त है संयोग पर में सकार तकार है तो लघु पर को नहीं मिलेगा अकेश अनुभव हो जाएगा हाँ आगे तो सन्यता लगेगा दीर्घ लघु लगेगा हाँ आगे क्या है खट बोलो सनबत होगा ना नहीं नहीं होगा हैं फिर सनबत क्यों बोलते तो नहीं होगा तो नहीं बोलो नहीं होगा फिर कहते सनबत जो प्रश्न उसका उत्तर दो खट पट आगे क्या है सट्ट सट्ट स्पिट ये होगा ना इंसान बता तो लुंग में क्या बनेगा इसको लेकर दिखाओ जल्दी स्पिट और चुबी और पुल तीन धातु का लुंग लकार लेकर देखो एक एक रूप क्या धातु स्पुट धातु स्पुट में पी कैसे हो गया है स्पुट है धातु के स्पिट या पी या पु उ हाँ हो गया। इसमें पुला में संबत होगा और दीर्घ लघु से दीर्घ होगा तो क्या बनेगा अपुपुलत। स्फीट में अभ्यास में क्या रहेगा पी क्या सूत्र लगेगा हाँ पूर्ण इते के पूर्ण होगा तो क्या बनेगा लुंग में बोलो अपु पूर्णत आगे पुनः इत्यान्य पुनः होगा तो क्या बनेगा बोलो अपु दीर्घ हो जाएगा किस सूत्र से क्या बोलो दीर्घ लघु इतने कितने पद है सूत्र में दीर्घ का क्या है कोई विभक्ति है ना तेलुगु भाषा है दीर्घ लघु विसर्ग बीच में है अब बोलते हो क्या नहीं क्या सूत्र मालूम है हाँ दीर्घो पुस्तक देखो दीर्घ नहीं दीर्घो लघु सूत्र ठीक उच्चारण होना चाहिए ठीक शुद्ध जहाँ विसर्ग के विसर्ग ओ है तो ओ हो और जो कुछ ना कुछ बोलिए दीर्घ लघु दीर्घ लघु ऐसे थोड़ा घ घ करके दीर्घ लघु दीर्घो दीर्घ शब्द बनेगा नहीं संस्कृत में मालूम है दीर्घ लघु ऐसा बनेगा देव कोई विपत्ति अंत होना करना पड़ेगा तो आगे क्या धातु पुंस अभिवर्धनी वृद्धि अर्थ के हाँ क्या बनेगा बोलो लूंगे में सनबत होगा ना नहीं नहीं होगा आगे टकी बंधने टंकयति टंकति दो क्यों हुआ नीचे विकल्प इदित करने से लुंग में क्या बनेगा अट टंक हो गया धूस कांति करने धूस यति दंत्यांत मूर्धन्यंत इति के तालव्यांत भी कोई कहते हैं हाँ जिसको पूछेगा बोलना ना ही लघु पर नहीं अनुसार है ना न संयोग है अनुसार है ना ये पुंस में किसकी बात है अनुसार बाद क्या ओ ओ अनुसार के बाद है या ऊ के बाद अनुसार है हाँ दूस बोलो दूस का क्या बनेगा अदु दू ह्रस्व दीर्घ संबत होगा नहीं नहीं बोलो हो जाएगा तो क्या बनेगा पहला दूर ह्रस्व दीर्घ है ह्रस्व है और दूसरा क्या है पहला दीर्घ हाँ बोलो क्या हाँ पहला दीर्घ दूसरा ह्रस्व कैसे होगा बोलो धातु में तो धू है दीर्घ क्या हाँ नौ चंग पता ह्रस्व हो जाएगा इसे संबत भी हो जाएगा आगे क्या है कीट वर्णे हाँ कीट वर्णे बोलो लुंग में क्या बनेगा जी क्या दीर्घ होगा ह्रस्व रहेगा दीर्घ संबत हो जाएगा किस सूत्र से इतने क्या बोलो संग नंगलो पे अण नहीं न आप अण चंग परे अण टॉवर गए क्या चंग परे हाँ नंग बोलते हो क्या ना अरुणाची कर बोलते हो चंग परे नंग लोपे कर चंग परे नग लोपे अनक अक है नक अनक लोपे अरुणाची करके अनुसार आगे क्या है कीट हो गया चूर्ण पूज में बोलो क्या बनेगा अपू पूजा तरह सो करके नस्तान बता अर्क क्या है चूर्ण हाँ अर्क बोलो क्या बनेगा नहीं नहीं लिखकर दिखाओ लिखकर दिखाओ अर्च अर्क नहीं गलत जाओ तो दूरदर्शन रास्ता वहाँ जाकर देखो, ये रेप किसके ऊपर है, ये कहाँ रेप यहाँ रहता है, ये कह के ऊपर रेप लेकर क्या चरकत। हाँ आठ आगम होगा और रेप को द्वित नहीं होगा, रेप रह जाएगा की को द्वित होगा, आर्थिक बनेगा और वो सनबत होगा ना नहीं क्या नहीं। हाँ उत्तराखंड में अच नहीं, चंग परणी पर रहते पर में लघु नहीं है, दो प्रकार व्याख्यान है, एक प्रकार व्याख्यान हो सकता है किंतु चंग परणी पर रहते जो लघु हो, चंग परणी पर रहते लघु नहीं है तो उसका अभ्यास लघु पर कहेंगे तो खाली है अंग कहेंगे, चंग परणी पर तो जो अंग तो उसका जो अभ्यास लघु पर कहेंगे तो हो जाएगा, एक व्याख्यान है। चंग परणव जो चंग प्रणव जो लघु तत्पर्य अभ्यास ऐसा करेंगे तो लघु नहीं मिलेगा, तो क्या बनेगा आर्ची कत। कितने का ठीक हुआ था आर्ची कत, ठीक नहीं, एक दो तीन और वो भी लिखा था कोई, हाँ आर्ची कत आपने तो देखा है नहीं ना, वो अच्छा है गलती नहीं होगी है ना, देखाने पर गलती होगी क्या आगे धातु है शुठ आलसी। हाँ ये आलस्य को तो बताओ बोलो है, हाँ इसमें भी आलस्य है उच्चारण करें सुदीर्घ पहले हो जाएगा। हाँ असु सुटत बुलाता दीर्घ करके, हाँ सुठी शोषणी सुंठ जो बनता है ना सुंठी ऐसे सुठ का है, सुंठ है तो सुंठते नीचे होने से नीचे विकल्प है, संबत होगा नहीं होगा, जुड़ा प्रेरणे यहाँ संबत होगा अजु जुड़त हो जाएगा, गज मार्ज शब्दार्थ हो गाजयति मार्जयति हो गया, गाजयति लुम क्या बनेगा जी गजत, गाजी धातु है ना रस हो जाएगा, धातु क्या है गज को नीचे करने से क्या बना गाजी, लट में क्या बना गाजयति, गा तो रसन है ना मिता रसन नहीं लगा ना, तो लुंग में क्या बनेगा ग है गा क्या बनेगा गाजत या गजत है गज, रस कैसे होगा हाँ क्या नौ चंगी उपधाया रस, नीचे पर चंग पर निप्रस हुआ, आगे क्या था तुम्हें मार्जय थी क्या बने लोग में अम्मा मार्जत, आगे मर्च मर्चयति कि मर्चयति क्या बनेगा अम्मा मर्च घ्री प्रश्रवण श्रावणेति, घ्री का क्या बनेगा अजी घरत, घारी दे हो जाएगा घरत मैंने पची विस्तार वचने, पंचयति पंचते, पंचते क्यों हुआ नीच नहीं तो बुआदि में आया व्यक्तार्थ से सपिगतम, पच विस्तार वचन है और व्यक्त के लिए पहला आया, तीज निशाने तेजयति लुंग में अति तिजत, कृत संशब्दने नीच करने पर कृत अग्र नीच, क्रिय के रिकार को अतो बुधा से वृद्धि हो जाएगी ना नहीं, क्यों नहीं मालूम नहीं ना क्या बोलो अतः बताया से वृद्धि होगी ना नहीं, नहीं मालूम नहीं क्यों है कि लघु नहीं अत तो है ना अ नहीं तो फिर क्या है, तो अचूर्ण से वृद्धि हो जाएगी ना नहीं, क्यों नहीं? ये भी संदेह है। अचूर्णित लगेगा ना? नहीं नहीं लगेगा क्यों? रस तो नहीं ये भी ठीक है। कोई तो उत्तर देना पड़ेगा। हाँ अचूर्णित क्या ना था? अजंत हो तो उपधा में यहाँ सूत्र है उपधायाश्च धातु उपधाभूत से रीत इति स्याद। यहाँ देखो क्रीत धातु है, क्या धातु था? क्रीत नीच किया क्रीति। अभी यहाँ बोलो रीत धातु लगे ना? नहीं बोलो रीत धातु बोलो रीत धातु क्यों नहीं है? हाँ बोलो ठीक से जो कीत गीत। हाँ कीत गीत से रीत धातु होता है ना? रिकारांत हो तो आगे जहाँ कीत गीत नहीं तो वहाँ गुण वृद्धि हो जाती है। गुण वृद्धि नहीं हो तो रीत धातु लगता है, वो अलग है। रिकारांत नहीं है ये सूत्र उपधाया से इसलिए लगा। धातु के उपधा वो तो री को ईत होता है। रीत धातु इसके पूर्व सूत्र है। रिकारांत धातु को ईत होता है और उपधायाच उपधा में री को भी ईत हो जाएगा। और अपरत्व सूत्र बोलो। हाँ तो क्या बनेगा अभी? किर आगे के सूत्र आया है उपधायांच। उपधायांच उपधा में रेपांत हो तो उपधा में रेप हो। एक है हलिच रेपांत दीर्घ होता है। उपधा में रेप हो वह तो भी दीर्घ हो जाएगा। यहाँ रेपांत नहीं है। रेप उपधा में किर्त अगर ये है रेपांत में है उपधा में है नीच पर रहते उपधा में है तो दीर्घ हो गया कीर्ति। कीर्ति होने पर ती सब कीर्त हेतु बनेगा कीर्त हेति। अच्छा लुंग लकार में एक सूत्र है उरित। उरित क्या करता है? उपाधि री को रीति विकल्प से जिस पर रीत हो ग्रस्त हो जाएगा उसी पक्ष में कृत बनिए कृति। कृत होने से द्वित्व हो जाएगा। अभ्यास में उरत तो क्या नहीं च कृत संवत हो जाएगा। संयत इत हो जाएगा दीर्घ अची कृतत बनेगा। अची कृतत किसका बना? जो उ रित रित जो रित नहीं होगा क्या रहेगा? उरित सूत्र नहीं लगेगा तो क्या रहेगा? कीर कीर्त है वहाँ द्वित्व हो जाएगा। अभ्यास लघु पर का नहीं है तो क्या बनेगा? अचि कीर्तत। दूसरा अचि कीर्तत। अचि कीर्तत में संवत हुआ है नहीं? नहीं हुआ। ऊर रीत लगाना नहीं? नहीं लगा। और संयत से च के अकार को ई हुआ ना नहीं? अचि कीर्त कीर्तत में संयत लगा क्या? अचि कीर्तत पहला रूप में संयत लगेगा लगेगा। हाँ अरु दीर्घ लगो लगेगा। हाँ तो ये वहाँ क्यों च था? क्री होने से द्वित्व हो गया तो अभ्यास में क्री उरत हलाय से सो गया च। च होने से संयत लगेगा तो ची बनेगा। और दूसरा में क्या कीर है अभ्यास में ची ची अभ्यास ची हलाय से रस हो जाए तो ची हो जाएगा रस्व। अची कीर तथ वर्ध छेदन पुराण वो लुंग में क्या बनेगा? अववर्धत। कुबी आच्छादने कुंभयति कुबी इति एक कुंभयति। लुंग में संवत होगा नहीं? लुबी तुबी अदर्शने इसमें किसमें संवत होगा नहीं? तो यहाँ इदित हुए इदित होने से इसका फल क्या है? लुबी तुबी क्या इदित होने से क्या रूप लेकर दिखाओ कहाँ इसका फल है? इदित कण से क्या फायदा है? हैं हाँ एक रूप लिखो एक दो रूप लिखो कहाँ या इसका लाभ है क्या फल है? क्या बोलो क्या फल बताओ? नहीं लोगों के नीचे अभाव पक्ष भी रहेगा। नीचे अभाव पक्ष में असली में क्या रूप बनेगा? हैं हाँ लुम्ब्यात। लुम्ब्यात नहीं तो उपधा में यदि पाठ होता धातु लुबी तुबी नहीं करके लुम्ब तुम्ब कर देते। लुम्ब तुम्ब करते तो आसले में लोप हो जाता और इदितोन से लोप नहीं होगा। हो गया आगे हलप व्यक्ताय वाची क्लपैते के हलप का हाँ इसका रू लुंग का देख लेकर दिखाओ हलप किसका मैं पूछा था क्लप नहीं क्लप नहीं पूछा नहीं नहीं क्लप नहीं पूछा सनबत नहीं हुआ सनबत होगा ना नहीं बोलो नहीं होगा क्यों नहीं होगा सनबत होगा सन्यत लगेगा हाँ दीर्घ नहीं होगा सनबत होगा हैं क्या लिखा है क्लप का क्या लिखा था अच्छी क्लप हाँ सनबत होगा दीर्घ लोग नहीं होगा क्लप भी इस प्रकार है अभी क्या धातु है हलप चुट्टी नूम है हो जाएगा सनबत होगा ना नहीं नहीं होगा इल प्रेरणे इल प्रेरणे निचिकन से क्या होगा इल ई को गुण वृद्धि कुछ होगी हैं कैसे इल अगर नीचे हुआ क्या सूत्र लगेगा पुगंत लघु पदस्य सूत्र पढ़ाए पुगंत लघु पदस्य ई को क्या होगा एली धातु हो गया तिप सप क्या रूप बनेगा एलयति ना एलयति ए कैसे हुआ धातु ई है गुण हुआ था एलयति बना और लुंग लकार में ई ल अग्र नीचे है एली बन गया एली बन गया एली होने पर चंग होगा हैं सूत्र बोलो रुको ये बोलो चंग सूत्र मारो नहीं हाँ थोड़ा नहीं स्वीकार होगा हाँ सूत्र तो याद है बहुत को किंतु यहाँ लगता है कि पता नहीं क्या सूत्र बोलो सब अभी तो लूंग लकार चंग कितने बार हो गया मालूम नहीं सूत्र चंग होने पर द्वित्व करने के लिए कोई सूत्र है चंग से द्वित्व होगा धातु क्या है एली अगर नीच के है चंग है अभी द्वित्व किसको होगा मालूम है बोलो बोलो लेकर दिखाओ द्वित्व किसको होता है द्वित्व करके देखो बोलते क्यों बोलो कहाँ द्वित्व लेकर दिखाओ नहीं बोलने लेकर दिखाओ लाओ किसको देते हो क्या क्यों आप बोलते हो माना क्या फिर बोलते क्या लिख कर लाओ लाओ देखो अभी तो बैठा है लाओ बीमारी पकड़ा उठ नहीं उठ करके चुपचाप बैठ जाना द्वितीय भाग हाँ अजादे द्वितीय से ली को द्वित होगा ली के पहले क्या रहेगा ली के पहले क्या है ए और लूंग लंग नी से आठ आगम होगा ना नहीं आठ किस सूत्र से होगा आठ आगम से उनसे क्या सूत्र लगेगा आठ से क्या हो जाएगा ऐ ली अगर ली नीचे नी क्या लोप होता है हस्व तो है ही दीर्घ ही नहीं वो ये उपधा में ई ए नहीं है ली ली दी तो हो गया ना उपधा में कहाँ ए नहीं आगे हैं निरण से नीचे लोप हो गया ऐ ली लत दिया रूप दिया है ऐ ली लत ये अन्य जो व्याख्यान है द्वितीय व्याख्या यहाँ क्या हुआ सनबत नहीं हुआ क्योंकि उसका जो अभ्यास लघु पर का नहीं हुआ अभ्यास के बाद क्या बनना है चंक पर कन्नी पर रहते लकार लघु नहीं है नहीं उनसे सन्वत नहीं हुआ। और जो व्याख्यान है चंग परिणव यदंगम तस्य अभ्यास लघु पर ऐसे की व्याख्यान है। लघु में शायद ऐसा है चंग परिणव प्रति जो अंग है उसका जो अभ्यास लघु पर कहेंगे तो निज लुप्त निज को चंग मान के लघु पर हो जाएगा। तो उसी पक्ष में ऐली लत ऐसा भी बन सकता है। किंतु ये जो व्याख्यान अभी चल रहा है चंग परिणव यो लघु चंग परिणव यो लघु तत्पर को अभ्यास चंग पर नी परते जो लघु तत्पर को जो अभ्यास ऐसा व्याख्यान करने से यहाँ लघु नहीं मिलता है तो रूपत बना है अलीलत लिख दिया अलीलत मृक्ष म्लेच्छने मृक्ष का बनेगा सनबत होगा लघु पर का नहीं मिलेगा कस संयोग गुरु है म्लेच्छ व्यक्तायमासी क्या मैंने आलुंग में अमी म्लेच्छत अभ्यास में क्या रहेगा पहले द्वित होने पर म्ले म्लेच्छ हलादि शेष फिर रहेगा क्या मैं फिर हर्ष होगा किस सूत्र से हैं क्या पहले बोला था रसोच्च हाँ रस जितने रसोस पूछते ना इतने बोलना कुछ और अधिक बोला था सूत्र रसो करने के लिए क्या सूत्र है रस्व अमी मृच्छा तो बनिया आगे क्या है धातु है ब्रूस ब्रूस का लुंग लकार में बोलो क्या बनेगा ब्रूस का अब ब्रूसत पहला दीर्घ है दूसरा दीर्घ है पहला दोनों दूसरा भी ह्रस्व है और दूसरा दीर्घ है बोलो दूसरा दीर्घ है ना अब पहले पहले दीर्घ नहीं होगा क्यों नहीं हुआ सनबत होगा ना नहीं दूसरा वाला क्या है दीर्घ ह्रस्व दीर्घ नहीं ह्रस्व है दूसरा ह्रस्व कैसे होगा नव चंग पता ह्रस्व हो जाएगा तो सनबत होगा ना नहीं सनबत तो होगा किंतु दीर्घ नहीं होगा लघु नहीं। आगे है बरह क्या मैंने लुंग में अब बरह तो केची दिया गर्ज गर्द शब्द गर्द अभिकांक्षाया मिति पठंती इसमें कौन सनबत होगा गर्ज गर्द गर्भ नहीं होगा गर्द का क्या मैंने लुंग में अज गुर्द पूर्व निकेतने अजु गुर्द जसी रक्षणे मोक्षणी केची जंसयति जंसति लुंग में क्या बनेगा अजन से ईड स्तुतो ईड का लुंग में नीच करने पर लुंग में क्या बनेगा ऐ डी दीर्घ होगा ना नहीं आई डी डत हम रूप रहे आई डी डत आई डी डत अन्य पक्ष में दीर्घ होगा आई डी डत। आगे क्या है जसु हिंसायाम लुंगे क्या बनेगा अजी जसत हाँ विराम काट दो पीडी संघाते पिंड पिंड पिंड पिंड यति बनिया रुस रोसे रुटते के रुस का लुंगे में क्या बनेगा अरु रुसत। आगे क्या धातु है डीप क्या लिखा है डीप डीप का लुंगे में क्या बनेगा अडी डी दीर्घ हो जाएगा अडी डीपत स्टूप समुच्छ्राय स्टूप का लेकर दिखाओ लुंग लकार टू नहीं टू थ्री कहाँ से है या दीर्घ कैसे होगा लघु है हाँ धात्वादेश निमित्त पे नहीं तो अतुष्ट पद क्या बनेगा अतुष्ट पद आ कुस्मादात्मने पदेन कुस्म नामनो वा इति वक्षते आगे धातु आएगा वहाँ तक ताम अभिव्याप्य इत्यर्थ वहाँ तक आत्मने पदे आत्मने पदे तो निश्चय सूत्र से प्राप्त था ना नहीं तो यहां निचस्य सूत्र से आत्मनेपद होता कब? कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर। और अन्यत्र परसमद किंतु यहां अकर्तृगामी फलार्थम इदम् कर्तृगामी क्रियाफल नहीं अकर्तृगामी तो भी आत्मनेपद हो जाएगा, इसका परसमपद नहीं बनेगा। तो पहला धातु चित्त संचेतने निचकर्ण से चेति चेतयते लुंग में अचि चित्त लघु परक मिलेगा अभ्यास उगंत गुण तो हो जाता है चेत नौ चंग रस होता है अचि चित्त दसि दंसने दंसयते दंसयते और एक बनेगा। अच्छा वहां अद दंस तुलुंग का दे दिया, यहां नहीं इत्व नहीं हुआ संबत नहीं हुआ अधिदंस इदित्वा निज अभावी दंसति। अच्छा अद दंस है जो अभ्यास में रहेगा लघु पर करने तो हाँ लघु नहीं है दंस है इसलिए संबत नहीं हुआ। इदित्वा निज अभावी दंसति हाँ नीच अभाव पक्ष में आत्मनिपद नहीं होगा, नीच पक्ष में आत्मनिपद है। आकुस्मियाम आत्मनिपदम निज संयोग नहीं इति व्याख्या तर निज होने पर आत्मनिपद होगा। न लोपे संजी साहचर्यात भ्वादिर्व ग्रहणम दंस संज संजाम सपी दंस संज संजाम सपी जब नीच नहीं करेंगे ऐसे में आ गया कौन सा है संजय धातु धातु क्या है दंस दंस दंस है ना दंस में साप करेंगे तो लूप होना चाहिए उपदा किस सूत्र से दंस संज संजान सभी किंतु वो जो लोप होगा किसका होगा भुआदि का है। न लोपे संजी संजी भुआदि में साहचर्यात भुआदि का ग्रहण होगा इसलिए यहाँ इसका ग्रहण नहीं होगा। तब बन गया क्या बन गया दंसती न लोप नहीं हुआ। दसी दर्शन दंसन यो यहाँ भी दोनों दंसयते और नीचे नहीं करेंगे तो दंसति आत्मनिपद बनेगा नीचे नहीं करने पर नहीं और दंसयते बने गया और एक परिसंपद बनेगा नीचस्य सूत्र से है नहीं एक ही रूप बनेगा दंसयते दसैति अपि एक दस कहेंगे तो क्या बनेगा आत्मनिपद में नीच करने से क्या बनेगा दास यते लुंग में अधि दसत अधि दसत और अन्य पक्ष बनेगा नहीं बनेगा। डप डीप संघाते डप का क्या बनेगा अधि डपत लट में क्या बनेगा डाप यते डीप का क्या बनेगा लट में दे पयते लुंग में क्या बनेगा अडी डिपत तत्री कुटुंब धारणी तंत्र यते और जब यहाँ नीच विकल्प होगा नहीं नीच विकल्प क्यों नहीं होगा पहले आया है इदित का कोई प्रयोजन नहीं है पहले आया तंत्री को तंत्र इति पठित म्यूतम उपधा में है क्या उपधा लोप का प्रश्न नहीं है इसे आत्मनिपद नीचे अभाव पक्ष नहीं बनेगा पहले आया है तंत्र ये तो बनेगा। चांद्रा धातु द्वयमिति मत्वा तंत्री के धातु अलग है और कुटुंब एक धातु अलग है। तंत्री कुटुंब दो धातु धारण अर्थ में तंत्री का तो तंत्र बन गया और कुटुंब एक धातु है कुटुंब यते इति उदाहरण थी। तंत्री का लुंग में क्या बनेगा अत तंत्र मत्रिगुप्त भाषण विराम चाहिए विराम करो ये तो उदाहरण दी विराम मत्रिगुप्त भाषण मंत्र यते लुंग में क्या बनेगा मंत्र स्पर्श ग्रहण संश्लेषण यो हो स्पर्श का लट में क्या बनेगा स्पाश यते लुंग में क्या बनेगा अपी नहीं अप अपी नहीं होगा संयत नहीं होगा कौन अत उसमें आया स्पर्शाया अच्छा स्पर्शाम अंत में क्या सूत्र स्पर्श तो अत हो जाएगा अत होने से वहाँ सनबत नहीं होगा अप स्पर्शत स्पर्श दिया है अतस्मित्वर इति अभ्यास सत्वम इत्वापवाद आगे है क्या है हो गया इतने हो गया ओम।